Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, edevatül istifamı okuyor, değil mi? İstifam edatlarından hemzeyi ve heli gördük. Şimdi geldik ma'ya. Ma min edevatül istifham ma. İstifam edatlarından bir tanesi ma. Yutlabu biha, yutlabu talep edilir biha bir ma, yani ma ile talep edilir, ma getirilir, ma vasıtasıyla talep edilir. Şerhul ismi, ismin şerhi, yani o ismin şerh edilmesi, açıklanması, söylenen ismin açıklanması istenir. Nahlu mel asjedu. Şimdi adam asjet kelimesini bilmiyor, şimdi asjet kelimesinin şerhini istiyor. Mel asjedu, asjet nedir? Cevap veriyor. Diyor ki el-zehebu. Tamam mı? El-zehebu. Altın. Demek ki asjet kelimesi zeheb manası. Altın. Evet. Mel-lüceynu. Mel-lüceynu. Lüceyn. Lüceyn kelimesi nedir? El-fiddatü. Gümüş. El-fiddatü. Gümüş demek. Mesela soruyor, mel gadanferu? Gadanfer nedir? Hüvel eset. Eset demektir. Aslan. Tamam. Ev veyahut da ev ya da yutlebu bivasıdati ma. O va vasıtası, ma vasıtasıyla talep edilir. Hakikatül müsemma. İsmin değil. Müsemmanın hakikati, mahiyeti sorulur. Sonra diyor ki mel insanu, insan nedir? Yani ma hakikatül insan, insan hakikati nedir? Cevap veriyor, hayvanın natıkun. Evveyatta ne talep edilir? Halul mezkuri ma'ha. Ma ile beraber zikredilenin durumu sorulur. Tamam mı? Durumu, hal, durum. Halul mezkuri, zikredilenin hali. Ne ile beraber? Ma'ha, ma'a, ma'ya. Ma ile beraber zikredilmiş olanın durumu. Durumunun ne olduğu istenilir, talep edilir. Ke gavlike li gadimin aleyke. Senin yanına gelen bir kimseye söyleme. Ma ente, sen nasılsın? Ma ente, sen nesin? Yani nesin? Durumun nedir? Ma haluke, yani ma haluke, halin nedir? Durumun nedir? Tamam mı? Ma ente burada, ma haluke, yani halin, durumun nedir? Anlaşıldı? Ha. وَمَنْ مَنْ يُطْلَبُ بِهَا تَعْيِينُ الْاُقَلَاءِ. Akıllerin belirlenmesi talep edilir. Akıllı kimselere. Tamam mı? Akıllı kimselerin belirlenmesi. Kim o? Ahmet'tir, Mehmet'tir, Hüseyin'dir. Tamam mı? Men. Kim? Men kim? Ma ne? تَعْيِينُ الْاُقَلَاءِ. Ukala, akıllı kimselerin belirlenmesi, kendisiyle talep edilen istifam edatı men. Kekavlike men fetaha Mısır'a. Men fetaha, kim fethetti Mısır'a? Mısır'ı kim fethetti? Amr ibn-ül As. Amr ibn-ül As, Amr bin As fethetti. وَمَتَى يُطْلَبُ بِهَا تَعْيِينُ الزَّمَانِ مَاضِيًا كَانَ اَوْ مُسْتَقْبَلًا. İstifam edatlarından bir tanesi de meta. يُطْلَبُ بِهَا بِمَتَى. Meta ile talep edilir. تَعْيِينُ الزَّمَانِ, zamanın belirlenmesi. مَاضِيًا كَانَ zaman, ister o zaman mazi olsun, اَوْ مُسْتَقْبَلًا, isterse de müstakbel, gelecek. Nahu. Meta ci'te, ne zaman geldin? Meta ci'te, ne zaman geldin? Meta, ne zaman ci'te geldin? Ve meta tezhebu, ne zaman gideceksin? meta ne zaman tezhebu gideceksin. Tamam mı? Gaden, yarın mesela. Yevme sebti, yevme l-ahad. Tamam mı? Yevme sebti, yevme l-ahad. Ve eyyâne. Ve min edevâtil istifhâmi eyvan eyyâne. Eyyâne kelimesi. Yutlabu biha. Bununla talep edilir. Ta'yînü zemâni el-müstakbeli. Gelecek zamanın belirlenmesi. Hasaten, özellikle. Sadece gelecek zaman. Ne zaman, yani ileride ne zaman vakı olacak. Ve tekûnü olur. Bu eyyâne. Nerede kullanılır bu? Ve tekûnü olur. Nerede? Olur. Fî mevdu'i tehvili. Tehvil konumunda. Tehvil olan yer. Yani büyüklük. Tehvil, ta'zim. Büyük olan işlerde eyyâne ile sual edilir. Ve büyük olan şeyler eyyâne ile sorulur. Kekavlihi te'ala yes'elu eyyâne yevmul kıyâme. Yes'elu soruyor. Eyyâne ne zaman? Ne zamandır? Ne zaman olacak? Yevmul kıyameti. Kıyamet günü ne zaman olacak? Ne zaman kopacak? Ve keyfe. Ve min edevâti istifâmi keyfe. Yutlebu biha ta'yînul hâli. Durumun belirlenmesi. Keyfiyetin belirlenmesi. Onunla ise. Nasıl? Keyfe. Nasıl? Yani ne şekilde? Ne durumda? Değil mi? Keyfe ente. Sen nasılsın? Yani keyfe haluke demektir. Yani. Sen nasılsın? Durumun ne yani? Sahih misin? Sağlam mısın? Sıhhatli misin? Hasta mısın? Nesin? Değil mi? Mesela keyfe cite nasıl geldin? Maşiyen, yürüyerek, rakiben, süvari olarak. Değil mi? Ve eyne, eyne yutlebu biha ta'yinul mekani. Mekanın belirlenmesi. Eyne, nerede? Nahu. Eyne tezhebu. Eyne, nereye? Tezhebu, gidersin. Nereye gidersin? Nereye gidiyorsun? Ve enna, enna ve min edevatil istifami eyzan enna, enna. Enna şimdi bir, nasıl manasına gelir? Bir de nereden? Tamam. Enna nasıl? Enna nerede? Tekünü olur. Bir mana keyfe. Keyfe manasında olur. Ne gibi? Nahu. Enna yuhyi hâzihi lâhu ba'de mevtihâ. Enna keyfe. Enna keyfe. Nasıl? Yuhyi diriltecek. Hâzihi şu ölmüş beldeyi. Kim? Allahu Allahu Teala ba'de mevtihâ. Ba'de harabihâ. Buralar harap olduktan sonra böyle yıkılmış, harap olmuş, tavanları çökmüş böyle bir beldeyi nasıl Allah diriltecek? Evet. Enna daha ne manasında olucudur? Ve bi ma'na min eyne. Min eyne. Nereden? Min den. Eyne nereden? Nereden? Nahu. Ya Meryemu. Ya Meryemu. Ey Meryem. Enna. Nereden? Min eyne. Nereden? Leki sana ne? Hâze. Şu rızık sana nereden geliyor? Enna leki hâze. Ya bu senin yanında yazın kış meyvesi, kışın yaz meyvesi var. Bunlar sana nereden geliyor? Kâlet hüve min indillâh. Kâlet Meryem dedi ki hüve o er-rizku min indillah Allah'ın katındandır. Allah'ın katından geliyor. İnnallâhe yerzuku men yeşâ'u bi gayri hisâb. Ve bi ma'nâ meta, meta manasında oluyor. Ne zaman? Nahu enna tekûnü enna tekûnü ziyâdetün nîli. Enna mukaddem haber oluyor. Enna meta yani ne zaman olucudur. Enna ne zamandır tekünü olur. Ziyadetün nil. Nilin taşması ne zamandır? Nil'in suyunun artması, taşması ne zaman? Ve kem ve min edevati istifami eydan kem. Yutlabu biha kem ile talep edilir, istenir. Ta'yinu adedin mübhemin. Mübhem olan sayının belirlenmesi. Ta'yinu adedin mübhemin. Mübhem olan, kapalı olan sayının belirlenmesi. Nahl. Kem lebittüm. Kem ne kadar? Yani kem yevmen. Kaç gün? Kem seneten. Kaç sene? Kem amen. Kaç yıl? Lebittüm kaldınız. Kem lebittüm. Ne kadar kaldınız? Lebittüm yani mekettüm. Ne kadar beklediniz? Ne kadar kaldınız? İşte yevmen ev bağdal yevm. Bir gün veya bir gün ne var? Neyset. Allah Allah. Bunun hata var. Ve eyyüye geldik. Yutlabu biha temyizu ehadil müteşarikeyni. Evet. Fi emrin ye'ummuhuma. Temyizu ayırt edilmesi ehadil müteşarikeyni. İki tane ortaktan birinin ayırt edilmesi. Nerede müteşarik? Fi emrin bir işteki ye'ummuhuma. İkisini de kapsıyor. Yeşmeluhuma. İkisini de kaplayan bir işte. İki kişi var, iki şey var. İkisini de kaplayan şeyde, ikisine de şamil olan şeyde ortaklar. O ortak olanlardan bir tanesini mi? Hangisi? Tamam mı? Ennanum, eyyunun manası ne? Eyyü, hangisi? Tamam mı? O mu o mu? Nah bak. Eyyül ferikayni. İki fırkadan hangisi? İkisi de fırkadır. Fırka olmak ikisine de şamildir. Bu da bir fırka, bu da bir fırka. Değil mi? Şu iki grup, grup olmakta eşittirler, ortaktırlar. Ama onlardan hangisi hayrun, daha hayırlıdır? Eyyül ferigane hayrun. Evet. Makamen bahsene diye. Makamen, makam cihetiyle daha hayırlıdır. Anlaşıldı? Şimdi iki tane fırka var. Fırka olmakta ikisi de ortaktır, değil mi? Fırkadır yani. Bunlar mümin grubu, bunlar da gavur grubu. Ortak noktaları ne? Her ikisi de fırka, grup oluşturmuşlar. Tamam mı? Ha. Grup olmakta ortak olan şu iki gruptan hangisi? Hangisi? Müminune em kafirune. Naam. El müminune hayrun makame ve ahsenu nediyenna. Ve yüselu biha bi vasıtati eyyin kelimesinin vasıtasıyla sorulur. Ani zamani, zamandan sorulur. Eyyun, eyyü vaktin, hangi vakit? Vel mekani, mekanı, eyyü mekanın, hangi mekan? Vel hali, eyyü hali, hangi hal? Vel adedi, eyyü adet, hangi sayı? Vel akli, eyyü alim, hangi alim? Akıldan sonra ve gayri. Hasebe ma tudafu ileyhi. Nereye eyyü kelimesi muzaf oluyorsa ona göre. Tamam mı? Eyyü alimi, hangi alim? Eyyü racil, hangi adam? Eyyü mraten, eyyü kelbin, hangi köpek? Yani muzaf neye olduysa ona göre. Eyyü halin, hangi hal? Eyyü mekanın, hangi mekan? Değil mi? Eyyü zamanin, hangi zaman? Evet. Hasebe ma tudafu, eyyü kelimesi muzaf oluyor. İleyen neye muzaf oluyorsa ona göre ne yapar? Zaman, mekan, hal, adet, akıl, gayri akıl sorulmuş, sorgulanmış olur. Cevabı da ona göre. Mesela eyyü zaman, hangi zaman? Yani ne demek yevmel kadim, yevmel ahad, pazar günü mü, perşembe günü mü? Yevmel kım. İşte perşembe günü. Tamam. Ve kat tahrucu ve kat tuhracu. Bazen çıkar. Fakat tuhracu bazen çıkartılır. Elfâzul istifhami, istifham lafızları an ma'nâhâ el asliyi. Asli manasından çıkarılır. Neye çıkartılıyor? Lima'anin uhra, başka manalara ki tüfhemu, o manaları anlaşılır. Neyden? Min siyakil kelami, kelamın akışına. Mesela ne gibi o mana? Ket tesviyeti, tesviye, eşitlik, müsavat. Sevâ'un aleyhim enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun. Sevâ'un aleyhim, onların üzerine, onların yanında müsavidir. Birdir. Enzerte, korkuttun mu hum onları? Yani korkutma. Em ya da lem tunzir, korkutmadın mı hum onları? Yani korkutmama. Korkutman veya korkutmaman müsavidir. La yu'minune, iman etmeyecekler. Cenab-ı Allah haber veriyor. İman etmesinler demiyor. İman etmeyecekler. Haber veriyor. Tamam, haber. İman etmeyecekler. Yani onlar yapmayacak bu işi yani. Ha, onlar. İmanı yapmayacaklar onlar. Biz onları iman ettirmeyeceğiz demiyor. Onlar iman etmeyecekler. Akıllarını iman yolunda kullanmayacak. Şimdi enzerte, burada istifam var ama tesbihedir bu. İnzaruke em ademu inzarike müstevin. Tamam. Ve nefi, nefi manasında oluyor. Nahu. Hel cezaul ihsani illel ihsan. Hel cezaul ihsan, ihsanın karşılığı, ihsanın karşılığı değildir. İllel ihsanu, ancak ihsandır. İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir. Bak. Ma cezaul ihsani illel ihsan. Ma, hel burada nefi manasında yani. Vel inkari, istifam inkar manasında oluyor, sormuyor yani. Gayrallahi ted'ûne. Gayrallahi, Allah'ı bırakıp başka ilaha mı ted'ûne, dua ediyorsunuz? Yani ta'budûne, ibadet ediyorsunuz. Bu çok çirkin. Cenab-ı Allah sormuyor. Yani bunu nasıl yaparsınız? Bu çok münker, çirkin görülen bir şey. Nekir, pislik, hoş olmayan bir davranış. Allah'ı bırakıp da Allah'ın gayrısına mı kulluk edersiniz? Ne demek? Etmeyiniz. Anlaşılıyor mu? Ne? Eleyse Allahu bikafin abdehu. Eleyse değil mi Allahu Allah bikafin, kifayet edecek, yetecek değil midir abdehu, kuluna? Allah kuluna yetmez mi? Soruyor mu yani Cenab-ı Allah? Yeter mi yetmez mi? Bunu mu soruyor? Yani Allah kuluna yetmez diye itikat etmek, inanmak ne kadar çirkin bir şeydir. Allah kuluna yetmez mi? Yetmez mi sana bu verdikleri? Gibi yani. Değil mi? Biz de kullanalım. Yetmiyor mu yani? Yetiyor mu yetmiyor mu, adam onu söylemiyor ki. Yani yetmiyor diye söylemen ne kadar ayıp yani. Çok çirkin. Evet. Bu ders mesela, ha, derste fazla istediğimiz zaman da hemen siz yetmez mi? Yetmez. Yani yetmez diye itikad etmez ne kadar çirkin. Vel emri, emir manasında oluyor. Nahu. Fehel entüm müntehûn. Fehel entüm müntehûn. Müntehiyûneydi aslında. İntihâ. Sizler vazgeçen kimselersiniz değil mi? Bak, felen tüm. Sizler müntehune, vazgeçiciler misiniz? Ne demek? Vazgeçin. Ey yani fentehu yani. Fentehu. İntehi, intehiya. Vazgeçin. Ve nahu. Eslem tüm. Müslüman oldunuz değil mi? Ne demek? Eslimu, Müslüman olun. Ve nehi, nehi manasında oluyor. Nehu. Etahşevnehum. Etahşevne. Korkarsınız. Korkarsınız. Tahşevne. Korkuyorsunuz değil mi? Korkarsınız. sizle. Değil mi? Haşiye korktu. Yakşa korkar. Takşa sen korkarsın. Takşa ne? Korkarsınız değil mi? Hüm onlardan, o kafirlerden korkarsınız değil mi? Korkuyor musunuz onlardan? Korkuyorsunuz öyle mi? Ne demek? Korkmayın. La takşev, la takşev el kafirine. Kafirlerden korkmayın. Bak çünkü nereden anlıyoruz? Fallahu ehakku en takşevhu. Fallahu, Allahu azimüşşan ehakku. En layık olan odur. En takşevhu. Kendisinden korkmanıza. En layık olan Allah'tır. Allah'tan korkun. Niye kafirlerden korkun? Korkmayın. Ve teşviki, teşvik manasına gelir istifam. Nahu, hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Hel edullu, delalet edeyim, işaret edeyim, göstereyim mi küm size? Size işaret edeyim, bildireyim, göstereyim, anlatayım mı? Ala ticaretin, bir ticareti göstereyim ki tunci kurtaracak o ticaret. Kimi? Küm sizi. Neyden kurtaracak? Min azabin elimin müllimin. Elem verici azaptan sizi kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi? Göster. Değil mi? Teşvik için yani. Göstereyim mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen de böyle söyle. Teşvik edin. Anlatayım mı sana? E anlat. Ha söyle. Teşviktir oradaki istifam. Anlatayım mı anlatmayayım mı? Bunu sormuyor ki adam sana. Yani arzulatmaktır yani. Değil mi? Arzu, şevklendirmek. Ona ilgi duymasını sağlamak yani. Ve tazimi bazen de tazim manası oluyor. Nahvu men kim? Kimdir o? Ve ذَا şu kimse ki اَلَّذِي ol şu kimse ki يَشْفَعُ şefaat edecek عِنْدَهُ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَى Allah katında şefaat edecek olan kimdir? اِلَّا بِاِذْنِ اِلَّا بِاِرَادَةِ اللّٰهِ تَعَالَى Ancak Allah'ın muradı, iradesi, izni olursa müstesna. Onun dışında Allah katında şefaat edecek, insanların günahlarını bağışlayacak olan kimdir? Ne demek gelsin böyle, öyle biri var mı? O kimmiş o yani o kadar? Değil mi? Ve tahkir, tahkir küçük düşürme. Yani basit, basite alma. Küçük düşürme, hakaret etme. Küçültme. Ne yapayım? اَهَذَا الَّذ۪ي بَعَثَ اللّٰهُ رَسُولَهُ اَهَذَا الَّذ۪ي Şu mu? بَعَثَ اللّٰهُ رَسُولَهُ Allah'ın peygamber diye gönderdiği bu mu? Ne? Hani bazen ne yapıyor adam mesela? Bu kitap mı senin kitabın? هذا الذي شمو مدحته كثيرا çokça medhettiğin medhü senada bulunduğun bu mu yani bu mu şey değil yani bu demektir yeter mi?